Дзедаў човен. Міхал вайшоў у хату злосны. Ах, ты вар'яце безлітосны, за што ты лаеш, за што хаеш, што да мяне ты скажы маеш, чаго чапляешся слатою, каб ты не ведаў век спакою, а прападзі ты, гад шалёны. І доўга сыпались праклёны, пакуль Міхал свой гнеў не выліў. Але ж і я яго зажыліў, і зразу змоўк, сабачча морда. Міхал прамовіў досыць горда: прагоніць вон, хай праганяе, а служба знойдзецца такая, мяне сам князь у замку знае. І маладзец, гаворыць жонка, ды трэба больш было насыпаць, каб аж пайшло калоць падкіпіць, каб зелянеў ён як зялёнка. Прагнаць за што? Украў ці што ты? Залез спраўляеш сабе боты, ці прапіваў дабро скарбова? Не будзе гнаць цябе за слова, няма прычын, а папусціся, тады ідзі ды хоць тапіся. Ото ж зараза, от халера, от дачакалі сабе звера, прыпільнаваць бы дзе брыду, загітал падлу ды ў ваду, парваць бы ноздры качарэшкай, або глузды адбіць даўбешкай, і не было б табе граху, забіў як вош або блыху. І дзядзька моцна абурыўся і разважаць яшчэ пусціўся. Ці быў бы грэх, ці грэх не быў, калі б падлоўчага забіў. Міхал сказаць крыху баяўся размовы з ім. Ён спадзяваўся, а што як скажа выбірацца? Такі пабаяваўся прызнацца, бо што ж, няма дзе разгарнуцца, няма дзе, брат, табе прыткнуцца. Ды ў той жа дзень наказ быў даны ісці Міхалу пад буданы, сачыць ваўкоў. Ну, значыць, квіта. Прайшла гарачка і нябыта, і праўда, усё сышло ні слова, і нават з ім была размова, і гаварыць з сабой даваўся. Не тым, зусім не тым здаваўся, і ўсе з грызоты нейк адселі, і ўсе тут зноў павесялелі, ды зноў рабілі свае справы і для карысці, і для славы. Цяпер дазвольце вы ўжо мне сказаць аб дзедавым чаўне. Калі казаць пра човен дзедаў, то трэба ўжо, каб кожны ведаў пра дзеда Юрку хоць бы змала. Перш-наперш Юрка — цесць Міхала, а стала быць яго сваяк. Затым дзед Юрка быў рыбак. Ды рыбакі не ўсе аднакі, свае ў іх густы і адзнакі. Дзед меў да сеці нахіленне, а вудзіць — не, не меў цярпення і не любіў наогул вуды і гэтай вудавай маруды, бо вуды любяць больш паны і, выбачайце, свістуны. Хоць, праўда, хлеб ядуць і з вуды, але не ўсе і не заўсюды. Вось невад — о, другая справа. Тут, брат, не вуда, тут аблава. І волак можа пахваліць, ім можна здорава лавіць. А лепш за ўсё, мае браткі, сказаць вам? Вентер, не радкі. Ды толькі трэба мець знароўку, каб не страляць у саракоўку, бо трэба ведаць, дзе паставіць, ды ўмець і вентер добры справіць. Мастак быў дзед на ўсё на гэта. Лавіў нямала ён за лета. Былі ліны, язі і плоткі, лузаў дзед добра сабе з лодкі. Было за што кручок загнуць, было і ў краму з чым зірнуць. І любяць дзедаў Юрку ўнукі, яны цалуюць яму рукі, а дзеду плечы іх цалуе і абаранкам патрактуе. Цукеркі дзеду не любы, няхай іх качкі псуюць зубы. Дык лепш не знаць іх, ну іх кляду, гэту дзявочую прынаду. Звычайна дзед быў вельмі ціхі, не падымаў нідзе шуміхі, але быў сталы, разумны, такі разважлівы і ўдумны. Ну, чалавек старога складу, калі што скажа, то да ладу, але дзе крыўда і махлярства, тады дзед меў адно лякарства. Не паглядзіць ён, хто такі ты, хоць чорт, хоць д'ябал знамяніты, пляваць яму на тваю масць. Але ўжо чапала судасць, адзін на ўсіх пайсці гатовы, без разважання, без размовы. Ну, а калі дзед падгуляе, тады ён зноў адменнасць мае, Тады ён нават і бушуе, і трохі сына памуштруе, але пад гэтым бушаваннем хавае гумар з насміханнем, больш жарты строіць, чым ваюе. «Язэп, уставай!» — крычыць ён сыну. «Вставай у гэтую ж хвіліну!» — бярэ дзед ноты цінаровы, нібыта злосны яго бровы. «Чаго да хлопца прывязаўся? Лепш лёг бы каменем набраўся!» — гаварыць баба і сярдуе. А дзед яе як бы і не чуе. «Вставай, лайдак, маліся Богу!» Язэп варушыцца ў бярлогу, устае, пачухваецца, плача. «Што то за доля, за бядача? Ці ён распуснік, ці ён збойца? Ну, кленч, хрысціся ў імя ойца!» Язэпа трохі дзед павучыць, і памуштруе, і памучыць, бо трэба ж іх адукаваць і паслушэнству навучаць. Яшчэ на дзеда паглядзеце, калі дзед вып'е на банкеце. У дзеда шчокі румянеюць, у дзеда вочы весялеюць, гарохам дзеда ўсмех якоча, а сэрца руху шуму хоча. «Эх, ёшча шчышча, ёшча шчышча!» Тут дзед і цмокае, і сівішча, як славей з сіваваронкай, да як зальецца песняй звонкай. Не, дзеду трэба болей руху, і дзеду цесна ў тым кажуху. Кажух на лаву дзед скідае, і бубен рэшата хватае, бубніць у вечка чым папала, да як прышчоўкне, ды прыўдала. Тут вам і полька, і мазурка. Такі быў дзед, нябожчык Юрка.